Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Większa ilość podsłuchów w roku wyborczym nie miała związku z wyborami, tak przed komisją badającą podsłuchiwanie opozycji Pegasusem, mówił prezes PiS. Dobre informacje dla Ukrainy po spotkaniu Trójkąta Weimarskiego. Jest deklaracja o poszukiwaniu i zakupie broni na całym świecie. Coraz więcej małopolskich sądów karze przedsiębiorców łamiących przepisy o zakazie handlu w niedzielę. Domysły o tym, że zwiększona liczba podsłuchów w roku wyborczym 2019 ma związek z tym wydarzeniem, są bezpodstawne, tak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, zeznając przed komisją śledczą wyjaśniającą podsłuchiwanie opozycji systemem Pegasus. O podsłuchy we wspomnianym roku pytał poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Domysły, bo tak się domyślam, że to miało jakiś związek z wyborami, są całkowicie bezpodstawne i są po prostu... O to nie pytałem, ale wynikiem, proszę. Ale ja się jakby domyślam, przez cały czas to sugerujecie. To są po prostu rzeczy całkowicie nieprawdziwe, bzdurne i jakby wynikające z mentalności waszej. Jarosław Kaczyński na początku odmówił złożenia pełnej treści przysięgi. Powiedział, że nie może ujawnić wszystkiego, co wie, ponieważ część tych informacji jest utajniona. Zeznając, mówił też, że według jego wiedzy osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe nie były inwigilowane przez służby. Oceniając decyzję o zakupie systemu Pegasus, stwierdził, że z jego punktu widzenia było oczywiste, że państwo nie mogło być bezradne wobec przestępców. Stwierdził też, że jest pewien, że sam nie miał zainstalowanego podsłuchu. A dzisiejsze prace komisji zakończyły się kilka minut temu. Zwiększenie produkcji zbrojnej dla Ukrainy, utworzenie koalicji na rzecz rakiet dalekiego zasięgu i wykorzystanie zysków z rosyjskich aktywów to główne wnioski ze spotkania Trójkąta Weimarskiego w Berlinie. Przypomnijmy, kanclerz Niemiec spotkał się z prezydentem Francji i polskim premierem. Za najważniejszą szef niemieckiego rządu uznał zapowiedź szerszych zakupów broni dla Ukrainy. Sytuację ma poprawić brak ograniczeń regionalnych, czyli zakupy z wykorzystaniem rynku broni na całym świecie. Po drugie, rozbudujemy produkcję sprzętu wojskowego także przez współpracę z partnerami w Ukrainie. Po trzecie, w ramach formatu Rammstein zbudujemy nową koalicję na rzecz artylerii rakietowej dalekiego zasięgu. Olaf Scholz przekazał informację o dodatkowych 5 miliardach euro od Unii Europejskiej. Kanclerz zapowiedział też, że na zakupy broni zostaną wykorzystane zyski zamrożonych w Europie rosyjskich środków. Podobnie jak Emmanuel Macron i Donald Tusk, kanclerz Niemiec podkreślił ogromną rolę Trójkąta Weimarskiego nie tylko w sprawie Ukrainy, ale i w innych zadaniach dla Europy. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Izrael zdecydował się wysłać swoją delegację do Kataru na negocjacje pokojowe z Hamasem, poinformowało biuro izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu. Rozmowy mają dotyczyć warunków wymiany zakładników przetrzymywanych w strefie Gazy za więźniów palestyńskich. W zeszłym tygodniu Izrael nie wysłał swoich przedstawicieli do Kairu, gdzie kraje prowadzące mediacje, Stany Zjednoczone, Katar i Egipt, spotkały się z delegacją Hamasu. Hamas, który do tej pory żądał ostatecznego zawieszenia broni w strefie Gazy, przedstawił nową propozycję. Małopolskie sądy nie mają już wątpliwości i skazują przedsiębiorców, którzy omijają zakaz handlu w niedzielę, tworząc czytelnie, biura turystyczne czy nawet wypożyczalnie sprzętu sportowego. Dotyczy to m.in. jednej z sieci sklepów z alkoholem, w której oprócz zakupu napojów procentowych można było wypożyczyć na przykład rakietki do badmintona, szachy czy zestaw do brydża. Jeszcze do niedawna sądy różnie interpretowały przepisy, teraz raczej jednoznacznie, a sprawdzał to Bartek Maziarz. Tę sprawę rozstrzygnął Sąd Najwyższy, który wydał już 6 wyroków, podkreśla Wojciech Gonciarz, dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy. Chodziło o to, gdzie tak naprawdę ten handel się odbywa. Jeżeli to będzie teatr, który na przykład rozprowadza płyty, jest to absolutnie normalne. Tarnowski Sąd Okręgowy, do którego wróciła sprawa po kasacji z Sądu Najwyższego, skazał właśnie na 5000 zł grzywny właściciela ogólnopolskiej sieci sklepów z alkoholem, w których to sklepach można wypożyczać sprzęt sportowy. Sąd nie może być naiwny. Kluczem i istotą tej działalności była po prostu sprzedaż alkoholu. To była pewna gra w kotka i myszkę z prawem i państwem polskim. Podkreśla sędzia Tomasz Kozioł. Przedsiębiorcy omijający zakaz handlu w niedzielę na razie sobie z tego nic nie robią. Na pewno nie odstraszają ich grzywny. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Makaron, olej, mąka czy ryż to produkty, które przed świętami najczęściej trafiają do specjalnie wystawionych koszy w wielu sklepach. Zostaną one przekazane potrzebującym. W Kielcach kupujący wspierają akcję pod hasłem, by święta były godne, a nie głodne,

Chyba nie ma wątpliwości, że tutaj ręka Mobiego, Moby i Anfisa Lityago, You and Me, propozycja 102 notowania listy przebojów trójki. Obiecałem Państwu, że zrobię takie małe wprowadzenie historyczne a propos Światowego Dnia Praw Konsumenta, bo to właśnie dziś. Wszystko zaczęło się w 1962 roku w Stanach Zjednoczonych, w Polsce. Oficjalnie to święto obchodzone jest od 24 lat, a na świecie od 1983 roku. Dziś Dzień Praw Konsumenta. Czy zdarzyło się Państwu sypnąć groszem? Czy czasem była tak, że emocje biorą górę i nie liczymy się z pieniędzmi? Wydajemy. Jeżeli tak się Państwu zdarzyło, to proszę opowiedzieć. 2273. Jeżeli były takie sytuacje, proszę dać nam znać. W 102 wydaniu listy przebojów trójki Peter Gabriel musi liczyć się niestety ze spadkiem. Przed tygodniem to było miejsce 9. Tym razem na 13 jest jego Panopticon. Thank you.

No takie dobre 50 lat temu tak się grało. Okazuje się, że w 2024 też można. Jeżeli Państwu się spodobało, przypadło do gustu, to po 22 odsyłam na lptpolskieradio.pl i w puli piosenek propozycji tych 13 czeka na Państwa Król Słońce i jego ostatnia szansa. Potrzebowaliśmy wziąć 3 cytryny. Jakże nasze zdziwienie było, kiedy ekspedient, młody człowiek, mówi do nas 27 zł. Sprzedawca był przekonany, że to jest oczywiście cena za sztukę. 227 trójek. Dzisiaj mamy Dzień Konsumenta, więc pytam Państwa o różne konsumenckie przygody. Jeżeli się Państwu zdarzyły, to proszę o nich opowiedzieć. 227 trójek. Na miejscu 11 mamy Beatlesów. Now and Then. All because To jest 102. notowanie listy przebojów Trójki, co już za nami. Na miejscu 20. mieliśmy Nowość bez słów, Chip Tobacco. Nick Cave and the Bad Seeds, Wild God, to też nowość na miejscu 19. I nowość na 18. Daria ze Śląska i jej Taras. Friend or Foe, Riverside na miejscu 17. Na 16. Kacperczyk, syn okiennika. Farben Lere, Szeregowiec, to miejsce 15. Na 14. Mark Knopfler, Ahead of the Game. Peter Gabriel, Panopticon, to miejsce 13. Na 12. Bartas Szymoniak. Powroty, przed chwilą Beatlesi, Now and Then, na miejscu 11, a zrobiłem to podsumowanie, bo właśnie mijamy półmetek 102. notowania listy przebojów Trójki. Najlepszą dychę otwiera nam Classics Nouveau, Battle Cry. We'll be right back. 3 miejsca w górę Classics Nouveau Battle Cry, czyli miejsce 10, 102 notowania listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy Dzień Konsumenta i pytam Państwa o konsumenckie perypetie, konsumenckie wydatki i myślę sobie, że na dobry obiad to nie żal żadnej złotówki, choć w tym przypadku żadnego euro. Tak mi odpakowały owoce morza, że poszalałem, jak to się mówi, i wyszło od mnie prawie 100 euro obiad. Ale warto było. No, jeżeli było warto, to absolutnie tak. 2,2 i 7 trójek. Mają Państwo swoje konsumenckie przygody? Wydali Państwo czasem trochę za dużo? Świadomie bądź nie? Jeśli tak, proszę nam o tym opowiedzieć. A my w 102 notowaniu listy przebojów trójki teraz skupmy się na kolejnej propozycji. Duet Kępiński i Kowalonek, Kintsugi. Tutaj wokalnie wspiera ich Sarsa. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane. Leżą same. Takie rany się klei nitkami dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała, zniknie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszę o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje mnie już. Żyć życie znów, to byłby cud. Słońca dwa zgasły jak światła w okna. Z tą różnicą, że bezpowrotnie. Taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszę o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszę o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. A całkiem ciekawe trio. Kępiński, Kowalonek i tutaj wokalnie Sarsa, Kintsugi. Propozycja 102 notowania listy przebojów trójki. Wśród 13 tych piosenek aspirujących Państwo znajdą tę piosenkę na lpt.polskieradio.pl, ale to po godzinie 22. A dzisiaj opowiadają Państwo o swoich konsumenckich przygodach. Pewna pani Ukrainka tak ślicznie śpiewała, chciałam jej wrzucić do koszyczka 10 zł, tylko pomyliły mi się banknoty i wrzuciłam 100. Nie żebym jej żałowała, tylko po prostu nie miałam za bardzo co jeść przez najbliższy tydzień. No i tu mamy ten klasyczny dylemat: mieć czy być. 2, 2 i 7 trójek. Dziś mamy Dzień Konsumenta. Jeżeli mają Państwo swoje konsumenckie perypetie, proszę o nich opowiedzieć. Na miejscu 19 piękny skok z 19 Micro Music. Jestem rzeką. Chyba wielkiej tajemnicy nie zdradzę, mówiąc, że w 102 notowaniu listy przebojów trójki jest jeszcze jedna piosenka, która obok Micro Music wykonała aż tak fantastyczny skok, bo plus 10 z 19 na 9 jestem rzeką, ale o tej drugiej piosence będzie okazja jeszcze Państwu za chwilę opowiedzieć. Bo na razie propozycja Karasi Rogucki, Niedźwiedzie Polarne. lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo na świecie. No ciekawy jestem, czy ta współpraca duetu Karaś i Rogucki to rzeczywiście historia już zamknięta, czy jeszcze panowie kiedyś do tej współpracy wrócą, na razie mówią pas. Niedźwiedzie polarne z puli propozycji 102 notowania listy przebojów trójki, a państwo dziś opowiadają o swoich konsumenckich przygodach w Dniu Konsumenta. Byłem w pierogarni w Krakowie, niedaleko rynku, no i za pierogi ruskie były w ilości 10 sztuk, zapłaciłem 50 zł, czyli jeden pierożek 5 zł. Byłem totalnie zaskoczone, ale to takie ceny dla turystów. No ale rozumiem, że smaczne były. 227 trójek. Czy zdarzyło się państwu troszeczkę przesadzić z ceną, szastać pieniędzmi? Dzisiaj mamy Dzień Konsumenta, więc proszę o tym opowiedzieć. Mówiłem, że obok Micro Music jest jeszcze jedna piosenka, która wykonała tak fantastyczny, oczywiście państwa głosami, skok wasz plus 10. Taką piosenką jest Hurt Bóg z 18 na 8. Nazywa się nie. A mój Bóg